NPO Radio 1. Dielke Teertstra. Goedemiddag, welkom bij Nieuws & Co. De eerste dag zit erop. De eerste dag van het naar verwachting lange proces om een nieuwe regering te vormen. Ik neem zo de ontwikkelingen door met Wilma Borgman in Den Haag. En nu er even niet wordt gevochten, ruilen Israël en Hamas gevangenen en gegijzelden. Wat er tot nu toe over deze mensen bekend is, bespreek ik zo meteen. Hier is het NOS-journaal, Clemens Peters. Ja, want Israëlische media melden dat Hamas inderdaad 13 Israëlische gijzelaars heeft vrijgelaten. De regering heeft het nog niet bevestigd. De groep bestaat uit vrouwen en kinderen die op 7 oktober door Hamas werden gevangen genomen. De vrijgelaten gijzelaars worden vermoedelijk overgevlogen naar een ziekenhuis bij Tel Aviv voor medisch onderzoek. Hamas heeft onverwacht ook 12 Thaise gijzelaars laten gaan. De vrijlating volgt uit de overeenkomst rond de gevechtspauze die sinds vanochtend van kracht is. Volgens die afspraken laat Israël op zijn beurt 39 Palestijnse gevangenen vrij. Verkenner Gom van Strien gaat volgende week in gesprek met fractievoorzitters. Hij gaat uitzoeken welke partijen met elkaar in een coalitie zouden willen zitten. Van Strien is vanochtend door de fractievoorzitters aangewezen op voordracht van de PVV. Hij zit namens die partij in de Eerste Kamer. De Tweede Kamer besloot onlangs dat een verkenner afstand tot de politiek moet hebben. Van Strien vindt dat hij daaraan voldoet, zei hij op een persconferentie. De Eerste Kamer staat erom toch bekend dat daar mensen die daar zitten een zekere afstand hebben tot de politiek. Er komt bij dat ik al jarenlang geen enkele nevenfunctie daarbij heb. Dus je kunt ervan uitgaan dat ik een voldoende afstand heb van de politiek of kan nemen om deze opdracht tot een succes te maken, hoop ik. Van Strien wilde zich nog niet uitspreken over mogelijke coalities. Nederland geeft dit jaar 4,5 miljard euro minder uit dan begroot. Deels doordat er te weinig arbeidskrachten zijn om projecten uit te voeren, schrijft demissionair minister Kaag in de najaarsnota. Aan de andere kant zijn ook de inkomsten 4,3 miljard euro lager uitgevallen door tegenvallende belastinginkomsten. Een nieuw windmolenpark op de Noordzee kan daar pas komen als duidelijk is wat de gevolgen zijn voor bruinvissen. Dat staat in een rapport van een milieucommissie voor het kabinet. Daardoor loopt het project bij IJmuiden mogelijk maanden vertraging op. Frenkie de Jong kan dit weekend weer spelen voor FC Barcelona. Hij stond 2 maanden aan de kant door een blessure aan zijn enkel. En daardoor miste hij ook belangrijke EK-kwalificatiewedstrijden met Oranje tegen onder meer Griekenland. Het UWV draait alle beslissingen terug die zijn genomen op basis van illegaal verkregen gegevens over mensen met een uitkering in het buitenland. Het gaat om ruim 700 gevallen. In juli werd bekend dat de uitkeringsinstantie data verzamelde van mensen met een uitkering die UWV-sites bezochten, ook als er geen aanwijzing was voor fraude. Daarmee heeft het UWV de privacywet overtreden. Het systeem werd begin dit jaar stopgezet. Alle lopende onderzoeken werden neergelegd en ook besluiten in zaken die al waren afgesloten worden nu teruggedraaid. Het Cobra Museum in Amstelveen is voorlopig gered van sluiting. De gemeente legt komend jaar 1,4 miljoen euro bij, zegt de verantwoordelijk wethouder. Keerzijde is, en daar waren we dichtbij, dat het museum failliet zal gaan. Nou, betekent dat 20 mensen op straat komen te staan. Betekent dat er een curator komt. Betekent dat er een half jaar wordt alles afgeplakt met kranten. De collectie zou weggaan. Dus die kant, die dichtbij was, die probeer je wel te voorkomen. De gemeente heeft al voorwaarden gesteld voor het geld. Zo moeten het bestuur en de directie weg en er moet een nieuw ondernemingsplan komen. Begin september werd bekend dat het Cobra Museum met sluiting werd bedreigd. Een week later hielp een zakenman het museum met een lening voorlopig uit de brand. Het weer, regenbuien, plaatselijk met hagel en onweer, kans op zware windstoten. Het is een graad of 7, maar tijdens buien is het flink koeler. Morgen minder regen, iets vaker zon en dan wordt het 8 graden. De verkeersinformatie komt van Helene de Geest. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, het is druk op de weg. Ruim 600 kilometer file staat. Er zijn ook veel ongelukken gebeurd. Heeft misschien wel met het slechte weer te maken. Op de A2 van Den Bosch naar Maastricht door een ongeluk een lange file tussen Best en knooppunt De Hocht. De vertraging is daar een half uur. Er is ook een rijstrook dicht. De A12 van Utrecht naar Den Haag die was even helemaal dicht bij Nooddorp door een ernstig ongeluk. Er zijn nu nog 3 rijstroken dicht. Je kunt eventueel omrijden via Alphen aan de Rijn over de N11. Want het gaat nog even duren daar, waarschijnlijk tot 8 uur. Op de A16 van Breda naar Rotterdam 25 minuten oponthoud tussen Zwijndrecht en Rotterdam Centrum. Komt ook door een ongeluk. De parallelbaan is daar dicht. En op de A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Batendorp 3 kwartier tijdverlies. En dat komt door een ongeluk op de A2. Ster.

Ik denk dat het voor zo'n conclusie echt nog veel te vroeg is. Want vergeet niet, dit is dag 1 van de kabinetsformatie. Het kan echt nog alle kanten op. Het betekent alleen dat de VVD op dit moment even de andere kant op kijkt. Het is wel vaker gebeurd dat een partij die verloren had eerst zei we gaan niet meedoen en dat er dan later alsnog werd meegedaan in een kabinet. Dit kan strategisch heel handig zijn, want als andere partijen jou er toch heel graag bij willen hebben, dan moeten ze dus heel aantrekkelijk maken voor jou om in een kabinet te stappen. En dat betekent dat je veel kunt binnenhalen als partij. Dat kan een voordeel zijn. En wat vindt de achterban van de VVD hiervan, van deze tactiek? Ja, ze zijn daar echt in rep en roer. Er zijn mensen boos omdat ze denken dat de VVD nu echt niet gaat meedoen. Die denken, die zeggen, ga nou eerst praten en als het dan niet bevalt, kun je alsnog afhaken. Er zijn mensen boos omdat ze vinden dat de VVD een verantwoordelijke partij moet zijn die altijd wil meebesturen. Hoezo nu dan niet? En weer anderen zijn boos omdat ze juist helemaal niks met Wilders te maken willen hebben. Er is al veel ontevredenheid in de achterban over hoe de campagne is gegaan. Het gezicht zag. Eerst zeggen dat je de PVV niet uitsluit en dan zeggen dat je niet wilt regeren met premier Wilders. En nu een soort tussenoplossing die ze ook moeilijk uit te leggen vinden. Dus ze zijn daar echt niet blij. En Jessica zei dit allemaal nog voordat de verkenner was aangewezen. Dus nog voordat het eigenlijk allemaal is begonnen. Ja. Dat betekent natuurlijk ook dat de formatie niet bepaald makkelijker is geworden. Hoe reageren andere partijleiders hierop? Ja, die zien dat natuurlijk ook. Geert Wilders bijvoorbeeld, die ziet de weg naar het torentje toch al als een hobbelige weg. En dat werd vandaag niet beter. Luister maar. Ik denk dat die VVD-kiezer hier niets van snapt. Dat hij echt denkt van wat doe je nou? We hebben misschien wat zetels verloren. Maar je laat ons nu in de steek. Want we gaan niet mee besturen. Hè? Het zal toch niet zo zijn dat dat eigenlijk de consequentie is. Lichtpuntje is dat ze zegt ik wil het wel gedogen. En daarvoor gaan we nu met de verkenner kijken wat die mogelijkheden zijn. En of dat een reële optie is. Of dat het ketelmuziek is. En dat ze eigenlijk haar eigen kiezers vandaag daarmee in de steek heeft gelaten. Ja, Wilders vindt dat de VVD de eigen kiezers in de steek zou laten door niet mee te gaan regeren. Pieter Omtzigt van NSC die zei op de verkiezingsavond dat hij beschikbaar is om mee te doen. En die moet dat nu dus ook laten zien. Op weg naar het overleg van vanochtend kreeg hij de mededeling van Jezel Guus. Ik vind het heel bijzonder. Vooral omdat zij het kabinet hebben laten vallen op migratie. Nou, krijgt ze met de heer Wilders de kans om daarover te praten. En dan zegt ze eigenlijk al, dat gaan we niet doen. Dus dat vond ik eigenlijk een heel bijzondere move van de VVD. Een heel bijzondere move, zei Omtzigt. En de vierde partij die mee zou willen doen in zo'n coalitie van de PLAS, van BBB, die begrepen niks van dat de VVD niet mee wil doen. Nou, dat vind ik heel bizar. Waarom? Volgens mij moeten we gewoon altijd eerst even met elkaar gaan praten. En tijdens het praten kom je tot een besluit. De VVD heeft ook kiezers. Die willen misschien wel heel graag in een kabinet. En dat je dat zo eventjes besluit, zonder dat je ooit met partijen hebt gesproken en dan tot het besluit komt om het dan niet te doen, dat zou ik wel snappen. Maar ik vind het wel een beetje voorbarig, eerlijk gezegd. Daarmee wordt de meerderheid in de coalitie PVV-NSC-BBB wel lastig, hè? Ja, dat wordt zeker lastig. Maar we zullen het zien. Weet je, iedereen in Nederland zit weer te kijken, gaan we weer. Dit is dus juist net niet wat Nederland wil. Ik denk, ga aan tafel, kom eruit met z'n allen, los het op. En wat doen wij? Nou, ik niet hoor. Zij, poppetjes. Ja, zij praat over de poppetjes, terwijl Van der Plas nou juist graag over de inhoud zou willen praten. Nou, dat moet natuurlijk wel met andere partijen kunnen gebeuren. Even voor de duidelijkheid, Dielke. Dit was voor het overleg van over de aanstelling van de verkenner van vanochtend. Die verkenner, Gom van Strien, wat gaat hij nu doen? Die gaat praten met alle fractieleiders, misschien met sommigen nog een tweede keer. Dat heeft hij net uitgelegd op een persconferentie. Dat was duidelijk voor hem de eerste keer dat hij een persconferentie hield. Hij zei, de opdracht die ik heb gekregen, die is niet makkelijk. Ik ben me van bewust dat dit geen eenvoudige opdracht is. De verkiezingsuitslag is complex. De zetelverhoudingen zijn fors gewijzigd. Het wordt voor iedereen weer wennen om uit de campagnestand te komen. Dat vraagt echt iets van partijen. Het stof moet even neerdalen. Even een moment van bezinning. Ja, even een moment van bezinning. Die zal hij ook gebruiken in zijn gesprekken met de fractieleiders. Maar al te lang de tijd heeft hij nou ook niet om na te denken. Want uiterlijk 5 december moet zijn verslag en een voorstel voor de volgende fase van de kabinetsformatie bij de Tweede Kamer liggen. Dankjewel, Wilma in Den Haag. In Israël vindt op dit moment de ruil tussen Israëlische gijzelaars en Palestijnse gevangenen plaats. Het wachten is op een bevestiging van de Israëlische regering dat er een groep Israëlische gegijzelden uit Gaza inmiddels is vrijgelaten. En over de vrijlating van Palestijnse gevangenen is ook nog weinig bekend. De moeder van de Palestijnse Mara Bakir vertelt bij nieuwszender Al Jazeera over haar dochter. Volgens familie zou zij op de lijst staan om vanmiddag te worden vrijgelaten. Mara's moeder zegt dat haar dochter 47 dagen in eenzame opsluiting zat. En pas toen ze gisteren daaruit werd gehaald, hoorde ze dat het oorlog is. Verslaggever Sander van Hoorn vanuit Israël. Wat is er nou bekend over de mensen die nu vrijkomen aan de Palestijnse kant met deze ruil vandaag? Aan de Palestijnse kant is bekend dat het er 36 zijn. En we horen ook dat er familieleden van die 36 zijn opgepakt door Israël voor verhoor. En daarmee lijkt Israël de naasten van die families de mogelijkheid te ontzeggen om ze meteen in de armen te sluiten op het moment dat ze worden vrijgelaten. Want de vrouw inmiddels, die waarover je net hoorde, dat was een meisje toen ze werd gearresteerd omdat ze een mes bij zich zou hebben. Ja, inmiddels is ze 24, bijna 25, heeft ze 7 jaar de familie niet gezien. Dus ja, dat is wat we op dit moment horen. Maar goed, zodra de gijzelaars die door Hamas zijn vrijgelaten in Israël zijn, ja, dan zullen die 36 Palestijnse gevangenen worden overgedragen aan de Palestijnse autoriteit. En dat zal dan in de buurt van Ramallah gebeuren, de bezette westelijke Jordaanoever. En wat weten we nu over de gijzelaars die Hamas gaat vrijlaten of vrijlaat nu? Heeft vrijgelaten. Eigenlijk het belangrijkste wat we weten. Ja, waren eerder overgedragen aan het Internationale Rode Kruis in Gaza, maar inmiddels de beelden van auto's van het Rode Kruis waar mensen in zitten die de grens met Egypte overkomen, daar herken ik, maar dan ben ik eventjes aan het profileren op basis van gezicht, herken ik Thaise inwoners, maar herken ik ook 2 grijze Israëlische vrouwen. Ja, dus het lijkt erop dat die groep Thai en die groep Israëli's in 1 keer over de grens met Egypte is gegaan. Die zijn dus nu in Egypte. En in elk geval de Israëli's, die worden opgehaald door het Israëlisch leger en die worden dan naar Israël gebracht. Ja, want er zijn dus ook 12 Thaise gijzelaars vrijgelaten. Ja, 12 of 11. Die onduidelijkheid ga ik zo op in. Maar eerst de onduidelijkheid over waarom dan Thai. Nou, er zijn heel veel Thaise gastarbeiders in Israël. Die werken in hotels bijvoorbeeld, maar die werken ook veelal in de landbouw. En die werkten dus op de velden van de kibbutzen die door Hamas op 7 oktober overvallen werden. En er zijn dus ook Thai meegenomen, meer dan 12 of 11. En die zijn dus vandaag voor een deel vrijgelaten. En de Thaise premier zegt dat hij er goede hoop op heeft dat de anderen ook de komende dagen vrij zullen komen. En dan even die verwarring waarom ik 12 of 11 zeg. Nou, er zouden dus precies 13 Israëli's worden vrijgelaten. En we hoorden de hele tijd 12 Thai. Kom je totaal op 25. Het Rode Kruis heeft net bekendgemaakt dat er 24 mensen van Gaza naar Egypte zijn gebracht. Dus waar dat verschil vandaan komt, dat weet ik op dit moment niet. Sander, dit was dag 1 van het bestand dat 4 dagen zou moeten gaan duren. Wat gaat er de komende dagen gebeuren? Hetzelfde. Dus als het goed is, niet vuren. Dat is natuurlijk de basis. Dan vervolgens humanitaire hulp Gaza in. Want we hebben de hele tijd naar die grensovergang zitten kijken, wachtend op het Rode Kruis wat daar overheen kwam. Maar de hele dag door zijn daar vrachtwagens vol met hulpgoederen de Gazastrook ingegaan. 200 per dag zouden dat moeten worden. Meer dan die druppel op een groeiende plaat die we de afgelopen weken hebben gezien. Maar nog steeds volgens hulporganisaties een druppel op een gloeiende plaat. Ja, dat is het eerste. Het tweede is dat er dus ook elke dag Israëlische en dus wellicht ook Thaise gijzelaars door Hamas worden vrijgelaten. En dat Israël op haar beurt dan Palestijnse gevangenen vrijlaat. En in totaal, aan het einde van die 4 dagen, moet dat dan optellen tot 50 Israëli's en 150 Palestijnen die dan zullen zijn vrijgelaten. Dankjewel, Sander van Hoorn. Helene Geest, hoe is het op de weg? Ja, het is heel rommelig op de weg. Veel ongelukken en er is ook het een en ander op de weg gewaaid. Onder andere glas bij Papendrecht. Daardoor zijn wat auto's gestrand met lekke banden op de A15 richting Rotterdam. Maar op dit moment de meeste vertraging bij Arnhem. Op de A50 van Arnhem naar Os bij knooppunt Ewijk. Daar is een ongeluk gebeurd. Er zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging vanaf knooppunt Grijshoord is bijna een uur. In Amsterdam worden de stemmen van de Tweede Kamerverkiezingen nog druk geteld. De hoofdstad koos ervoor om na het tellen van 85% van de stemmen op partijniveau woensdagnacht vanaf donderdagochtend op kandidaatsniveau verder te tellen. Klanten van ING gaan vanaf komend jaar meer betalen voor hun rekening. Voor zowel zakelijke als particuliere klanten komt er een verhoging. De bank wil het extra geld gebruiken voor onderzoek om witwassen, terrorismefinanciering en fraude te voorkomen. En de grootste ijsberg ter wereld is na 30 jaar weer in beweging. Volgens onderzoekers brak de ijsberg, die 3 keer zo groot is als de stad New York, los van Antarctica. De berg volgt nu de stroming van de zee en komt volgens onderzoekers uiteindelijk terecht in de Zuidelijke IJszee. In my room last night I built a dream machine and I moved through space and time. Is there somebody out there to believe in me? Tell me it's gonna be alright. You came down on the tail of a shooting star, softly drowning out the sound. All of the fears that keep on chasing me, I'm so glad that you're around. These are crazy days, when every drop of rain becomes a perfect storm. These are crazy days, the world's on fire and John Lennon's gone. And come, but they always end. I guess we'll have to see it through. I hope you'll be there when the evening falls. I wanna walk that road with you. These are crazy days, when every drop of rain becomes a perfect storm. These are crazy days, the world's on fire and John Lennon's gone. And it crazy days, and all I have to offer is a simple song. These are crazy days. First day of my life. First day of my life, Milo. In Utrecht wordt dit weekend een drankje ritueel ingezegend. Het drankje heet Soda Bee en het wordt gebruikt voor traditionele plengoffers. Die traditie komt uit Afrika en is ook erg bekend onder bijvoorbeeld Surinamers. Maar het speciale drankje wordt gewoon hier in Nederland gemaakt. In Schiedam. Mark-Robin Visser ging er kijken. Het is even zoeken hier, want er staan hier allemaal grote vaten. We zijn hier echt wel in het heilige der heiligen van de Schiedamse godendranken, mag je wel zeggen. Moutwijn zie ik hier staan, tweede stook. Serious rum, tweede stook. En hier? Ahobli Sorabi. 42% alcohol, derde stook. En Brian Outhoff die trekt zijn mond al samen alsof hij zin heeft om er een slokje van te nemen, of nou, niet? Dit lust ik wel, ja, ja, absoluut hoor. Nee, dit is echt super lekker. Hoe smaakt dat? Het smaakt een beetje naar oude jenever, vind ik. Ja. Een plengoffer doe je met een vloeistof, hè? Ja, dat klopt. Ja. In Suriname gebeurt dat dus door jenever. Als je dan naar Suriname gaat, neem je altijd een fles jenever onder je arm mee, hè, voor de ceremoniële. Het was gewoon is een deel van mijn cultuur. En op een gegeven moment ging ik naar Afrika en daar moest ik ook een paar flessen jenever meenemen uit Schiedam. En toen had ik echt zoiets van, hey, dit is wel heel bijzonder. En toen ben ik dat een beetje gaan onderzoeken en kwam ik erachter dat je vroeger dus voor de jenever had je Soda Bee. Dat werd gebruikt voor de plengoffers, voor de voorouders. En op een gegeven moment kwamen de westerlingen namen ook hun dranken mee. En die vonden ze daar in Afrika toch wat zuiverder. Ze vonden het ook exotischer. Daardoor was het ook duurder. En toen werd dus Hollandse jenever eigenlijk. Dat vonden ze gewoon wat spannender. Dus vandaar. En het was ook wat duurder. Dus toen hadden ze zoiets van, nou ja, weet je, als je een sociale bijeenkomst hebt, dan ga je dus nu jenever gebruiken. Voor de voorouders werd ook jenever gebruikt. En ja, dat las ik op een gegeven moment in een boek. Dat er dus voor jenever ook nog een eigen drank was, sodabie. En toen ben ik me daarin gaan interesseren. En heb Leopold dus ook gevraagd, prins Leopold gevraagd. Ja, hoe toen dat ontmoette u de prins. Hè? Precies, ja. Prins Ekoué Leopold Messan. Zullen we de fles even pakken, hooggeëerde prins? Waar is de fles? Want we staan nu bij het vat. De fles is daar, maar ik denk we moeten een kleine plengoffer doen met water. Moeten we nu al een plengoffer doen? Een offer doen met water. Ja, zodat de water is voor de vrede, is ook voor de communicatie. Oh, daar komt het water. Oh, ja. Dus we gaan nu de plengoffer doen. We gooien wat water op de grond. Ja, ons voorouders en Nederlands voorouders. Ze komen allemaal nu bij ons. Bij ons, ja. Zodat we de juiste woorden vinden om met elkaar te praten. Eigenlijk gaan jullie het weekend echt presenteren, maar we hebben dus een primeur. Sodabi. Sodabi. Sodabi. Sodabi. Voor mij is een van mijn culturele heritage. Omdat, culturele geschiedenis. Erfenis. Ik zei het al, u bent prins, hè? Prins van Togo. U spreekt ook Nederlands, want u woont in Utrecht. Dat moeten we even uitleggen. Ja, ik woon in Utrecht. Ik denk dat er in Utrecht niet veel Sodabi wordt gebruikt, maar in Togo, en de omgeving. Ja, Togo, Benin, Ghana, Nigeria, wordt veel Sodabi gebruikt. Ja. En is dat dan dezelfde Sodabi als die hier gemaakt wordt? Ja, het is zelf grondstof, maar de kwaliteit van wat wij nu hier maken is anders. En daarom noemen wij ons Sodabi 2.0. Oké, een betere versie eigenlijk. Betere versie. Deze project met Serious Bu in Schiedam is een soort reclame. Wat is voor jou? Ja, dus u reclaimt eigen geschiedenis. Eigen geschiedenis. Ja, dus weg met die jenever en terug met de traditionele drank. Traditionele drank, maar met de goede kwaliteit. U bent niet alleen prins, maar u bent ook nog manager van de Togo All-Stars, de band. Ja, ik ben ook manager van de Togo All-Stars. Ja. Vanaf volgende tournee, dus Sodabi gemaakt in Schiedam, worden gebruikt voor de plengoffer. Juist. Elk concert begint met een plengoffer. Met de Sodabi. We horen ze al spelen, hè? Welk nummer is dit? Nu is nummer 5. De nieuwe CD. 5 van de nieuwe album Spirit. En deze heet Wake Up Your Spirit. Wake up your spirit. Yeah. Wake up your spirit. That's the sound of your spirit. Yeah. Sound of your spirit. Wake up your spirit. That's the sound of your spirit, Sound of your spirit. Sodabi dus, traditioneel gedestilleerd in Schiedam. Zometeen. De nieuwe Kamerleden van de PVV hebben tot nu toe vaak een praktisch beroep uitgeoefend. En daarmee zijn ze een uitzondering op heel veel andere fracties. Ster. Wist je dat je de producten van Rabobank nu kunt integreren in je eigen platform of website? Met Rabo Embedded Services kun je bijvoorbeeld slimme betaaloplossingen inbouwen, nieuwe klanten online identificeren en zelfs je klanten onze financieringen aanbieden. Ontdek ons brede aanbod voor een betere klantervaring op rabobank.nl/embedded. Rabo Embedded Services. Jouw platform met de kracht van Rabo. De coöperatieve Rabobank. Jules, Franco? Je oma en ik hebben vroeger samen gedanst. Winnaar van de Film by the Sea Publieksprijs. Ik begrijp wel dat jij tekort bent gekomen. Dat is het. Ik ben 70 en ik mag geen seks. Misschien wil ik wel seks. Heel veel seks. Beppi Melissen en Sabri Saad Elhams in de heerlijke feel-good film Rocco en Jules. Zit hij trouwens idioot lang te kakken met kerst? Nu in de bioscoop. Wat als er wel oplossingen komen voor de grote problemen van onze tijd? Dan ziet de toekomst er heel anders uit. Wetenschappelijk talent steunen met uw nalatenschap? Vraag het gratis magazine aan op nalatenaandewetenschap.nl. De juiste medewerker op het juiste moment op de juiste plek. Zorgwerk doet er alles aan om te zorgen dat de zorg beter werkt. Betaalbare zorg met oprechte aandacht, ook tijdens de drukke decembermaand. Mede mogelijk gemaakt door Zorgwerk. Bestel het gratis inspiratiemagazine op nalatenaandewetenschap.nl. Hulp nodig bij het rondkrijgen van je decemberplanning? Ga naar zorgwerk.nl. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut, in de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op sinvest.nl. Sinvest staat ingeschreven in het register van de AFM. Toneelgroep Maastricht presenteert 12 topacteurs in het vlijmscherpe familiedrama Augustus Oklahoma. Met onder andere Wendel Jaspers, Ariane Schluter, Anneke Blok en Porgy Fransen. Boek nu op augustusoklahoma.nl. NPO Radio 1. 1:30, hier is Clemens met het nieuws. Hamas heeft in totaal 24 gijzelaars vrijgelaten en overgedragen aan het Internationale Rode Kruis. Het zijn Israëliërs, maar ook een groep mensen uit Thailand die werkten in Israël en op 7 oktober zijn meegenomen. In ruil gaat Israël 36 Palestijnse gevangenen vrijlaten. Dit jaar hebben alle ministeries samen 4,5 miljard euro minder uitgegeven dan was begroot, schrijft demissionair minister Kaag in de najaarsnota. Allerlei plannen konden door een tekort aan arbeidskrachten niet worden uitgevoerd. Tegelijk kwam er ook 4,3 miljard euro minder binnen dan was begroot. En dat kwam door tegenvallende belastinginkomsten. De trein naar Londen vanaf Amsterdam rijdt volgend jaar definitief een half jaar lang niet. Het station wordt verbouwd en er is dan geen plek meer voor de marechaussee. Tegen dat besluit was veel weerstand, waarna betrokken partijen nog eens gekeken hebben naar een oplossing, maar die hebben ze niet gevonden. Kraanwater wordt volgend jaar duurder voor klanten van Vitens, het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland. Een gemiddeld gezin betaalt nu nog ruim 15 euro per maand, maar dat wordt bijna 17 euro. Volgens Vitens is dat nodig vanwege de inflatie en stijgende kosten. Het is nog steeds rommelig op de weg, Helene. Ja, zeker. Er zijn weer wat ongelukken bijgekomen ook. Onder andere eentje in het noorden van het land op de A7 van Groningen naar Heerenveen. Bij Leek is een rijstrook dicht. Vanaf Hoogkerk is de vertraging nu 50 minuten. Op de A12 Utrecht-Den Haag is de weg bij Nootdorp weer vrij. Daar gebeurde ook een ongeluk. Er staat nog wel een lange file vanaf knooppunt Gouwen. De vertraging is nog 35 minuten. Op de A16 Breda-Rotterdam bij Rotterdam Centrum nog 3 kwartier vertraging vanaf Dordrecht door een ongeluk. De parallelbaan bij Rotterdam Centrum is ook dicht. Op de A50 van Arnhem naar Zwolle tussen Apeldoorn en Epe 3 kwartier oponthoud. Daar is de rechte rijstrook dicht door een ongeluk. En in het zuiden op de A59 van Den Bosch naar knooppunt Zonzeel bij Raamsdonksveer staat een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht en de vertraging 3 kwartier. Peter Kuipers-Munneke, ik vond het zulk gek weer vandaag. Dan was het ineens best wel mooi en dan ging ik even naar buiten en dan een enorme bui op mijn hoofd. Het leek wel vanuit het niets te komen. Ja, nee, dat klopt inderdaad. Er trekken hele felle buien over het land die op zich klein van omvang zijn. En dat is nog steeds nu aan de gang. Dus ook als je nu in de auto zit, het ene moment dan giet de regen op je voorruit en het andere moment is het weer droog. Dus ja, het is echt van alles wat. Buien die vanaf de Noordzee ons land overtrekken. En dat blijft vannacht ook zo, wel in iets mildere vorm. En als je aan de kust bent nu, dan merk je dat het ook heel hard waait. Nou, die wind die gaat ook vannacht langzamerhand weer wat afnemen. Het klaart dan ook op. En in die opklaringen kan het dan vannacht 2 of 3 graden worden. Morgen hebben we een dag die iets minder buiig is dan vandaag. Maar droog wordt het zeker niet. Het wordt zo'n 7 tot 9 graden. En wat wel een verschil is met vandaag, is dat er morgen echt beduidend meer wind staat. Maar de wind die er is, die komt nog steeds uit het noorden. En dat betekent dus dat het wat aan de frisse kant is. En voor de zondag? De zondag die is echt wat bewolkter. Het is wel in de ochtend op veel plaatsen wat droger. 'S middags zijn er wel weer een paar buitjes. Het wordt dan 7 graden. En dan hebben we maandag echt een dag met een enorme plens regen. Misschien zelfs wat natte sneeuw in het oosten en zuiden van het land. Want Vanaf maandag gaat de temperatuur ook echt behoorlijk naar beneden. Maandag wordt het nog een graad of 4, maar dinsdag, woensdag, donderdag dan begint de dag 's ochtends met 1 tot 3 graden vorst. Overdag wordt het dan 3 of 4 graden boven nul. Er valt af en toe ook wat neerslag en zeker als de temperatuur dan rond nul is, dan zou het mij niets verbazen als daar wat natte sneeuw valt. En misschien in het oosten of zuidoosten van het land sneeuw die heel eventjes blijft liggen. Maar echt winter, dat is het dan nog weer niet. Hoe te leven met het verlies van je grote liefde. Lees het in Wie houdt je warm in de winter? Van Berend Boudewijn. Een ode aan de liefde. Zo'n 1,5 miljoen kinderen gaan dagelijks naar de basisschool of het speciaal onderwijs en hebben allen evenveel recht op goed onderwijs. 7.500 schooldirecteuren zorgen ervoor dat niet alleen uw kind met plezier naar school gaat, maar ook de leerkrachten. Dus schooldirecteuren, dank je wel. Als ondernemer wil je uitval van je mensen voorkomen. Daarom krijg je met de MKB Verzuimontzorgverzekering van ASR een vaste ontzorgmanager. Vraag je adviseur of kijk op asr.nl/mkb. ASR doet het. Meer weten over het beroep van schooldirecteur? Ga naar de website van het schoolleidersregister PO. Ontdek op asr.nl/mkb hoe je uitval van je mensen kan voorkomen. Dames en heren, let goed op. U krijgt nu 3 loten cadeau als u gaat meespelen in de Vriendenloterij. Dan maakt u dus tot het einde van het jaar gratis kans op prijzen tot wel 1 miljoen euro. Ga nu naar vriendenloterij.nl en speel mee. 18+, speel bewust. Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de moederkoe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van koeien die wel zelf hun kalfjes mogen voeden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn en Plus. Bespaar in 3 stappen op je zorgverzekering. Kies je parkeerplek, pak je mobiel, kies zorgkiezer.nl. Want Zorgkiezer helpt jou met kiezen en besparen op je zorgverzekering. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. De Nassaus van Breda. Een verhaal over macht, rijkdom, geloof en een varken. Huh? Een tentoonstelling over de Oranje Nassaus en hun impact op Breda en omstreken. Nu in Stedelijk Museum Breda. Nu met gratis Oral-B tandenborstel. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. De Nassaus van Breda. Een verhaal voor het hele gezin. Nu in Stedelijk Museum Breda. Dit is Tot 6:30. Nieuws en Co. Een metaalbewerker, een kermisexploitant, een hondenfokker. Op de lijst van nieuwe PVV-kamerleden staan opvallend veel mensen met een praktische opleiding. Een derde van de nieuwe PVV'ers ging naar de universiteit, terwijl de andere grote partijen grotendeels academisch opgeleide kamerleden hebben. Bram Eithof is oprichter van Common Ground, een bureau voor burgerschapsonderwijs. En hij verdiepte zich in de verhouding tussen onderwijsniveau en politiek. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Eithof, de PVV trok ook met afstand de meeste kiezers met een mbo-diploma of alleen middelbare school. Houdt dat verband met elkaar? Dat denk ik wel. Eigenlijk weten we allemaal heel goed dat we namelijk graag stemmen op mensen die enigszins op ons lijken. Dus de afgelopen jaren hebben we dat gezien met vrouwen, dat die steeds vaker op vrouwen gaan stemmen. Maar dat geldt ook voor mensen met een praktische opleiding. Want die denken natuurlijk, ja, als ik stem op iemand die op mij lijkt, dan snappen die mij beter, dan begrijpen ze mijn situatie beter en begrijpen ze ook beter waar ik mijn zorgen om maak. Ja, en betekent dat dan ook dat standpunten er minder toe doen, dat politiek meer langs opleidingslijnen gaat? Ik denk dat standpunten er toe doen en dat zeker niet elke mbo-opgeleide of wo-opgeleide hetzelfde denkt over politieke thema's. Maar wat we wel zien is dat als je mbo-opgeleid bent en je vindt het belangrijk om op iemand te stemmen die op je lijkt qua opleidingsniveau, je eigenlijk maar 2 keuzes had de afgelopen jaren, misschien wel 10, 15 jaar. Namelijk de SP, daar staan een aantal mensen op de lijst met een mbo-opleiding, en de PVV die dat nog veel sterker hebben gedaan. Ja. U pleit er ook al langer voor om meer praktisch geschoolde in de Kamer te installeren. Waarom is dat belangrijk? Om een paar redenen. Dus we hebben heel lang gedacht dat je ook wel een theoretisch opgeleid persoon kan laten praten voor iemand met een praktische opleiding. En, maar dat is niet zo. Dat blijkt dus helemaal niet zo te zijn. Nee, dat is heel interessant. Dus onlangs laat onderzoek zien van Wouter Schakel en anderen dat als je voor een hele lange periode kijkt naar de Tweede Kamer en je legt de keuzes van de Tweede Kamer naast de voorkeuren van theoretisch opgeleide mensen en praktisch opgeleide mensen, ze vrijwel altijd de voorkeuren van de theoretisch opgeleide mensen volgen. De enige situatie waarin dat niet zo is, is wanneer praktisch en theoretisch opgeleiders met elkaar eens zijn. Mm-hmm. En dat is een gigantisch probleem. Niet alleen omdat dat dus suggereert dat we in een soort van schijndemocratie leven, vanuit het perspectief van een mbo-opgeleide. Maar ook omdat je dan echt het contact verliest met een heel deel van de samenleving. Dus de toeslagenaffaire duurde gigantisch lang voordat dat op de agenda stond van de Tweede Kamer. Duurde daar nog veel langer voordat het kabinet daar echt iets mee deed en openheid van zaken over gaf. Maar dat was denk ik veel sneller op de agenda gekomen wanneer iemand daar zelf last van had gehad in de Tweede Kamer, of iemand een buurman kende of een buurvrouw kende die daarmee te maken had gehad. Dus het gaat om representatie. Je wil je als stemmer herkennen in politici, en dat is lastiger als er niemand met hetzelfde opleidingsniveau in de Kamer zit voor jou. En het is ook een probleem voor het beleid, omdat beleidsvoorkeuren van hoger opgeleide vaker worden gevolgd dan van praktisch opgeleide mensen. Ja, absoluut. En het is niet zo alsof het alleen een probleem is in de Tweede Kamer. Dus de politieke wereld wordt eigenlijk gedomineerd door theoretisch opgeleiden, zou ik durven stellen. Hmm. Ook beleidsambtenaren zijn bijna allemaal hbo-wo opgeleid. Het is echt een uitzondering dat iemand mbo opgeleid is. Het geldt ook vaak voor bewindspersonen. Het geldt ook voor mensen in de media. Hmm. Het geldt ook voor mensen bij de adviesraden. Eigenlijk is de politieke dominantie van theoretisch opgeleiden gigantisch. U noemde net al eventjes de SP. Linkse partijen zeker zeggen natuurlijk op te komen voor mensen met een praktische opleiding. Maar ze komen dus niet daar op de kieslijsten overal terecht. Hoe verklaart u dat? Nou, ik weet het niet zeker, maar ik denk dat het eigenlijk heel soortgelijk is aan hoe dit in het bedrijfsleven gaat. Dus wat mensen altijd zeggen is, wij kiezen graag voor kwaliteit. En we zoeken kwaliteit. Nou, dan heb je met beide woorden denk ik een probleem. Zoeken betekent heel vaak om je heen kijken of kijken wie heeft zich aangemeld voor de Tweede Kamer om bij ons op de lijst te komen. Nou, dat is nog wel een heel mager idee van zoeken, vind ik. En bij kwaliteit, als je zoekt naar kwaliteit, dan denken wij toch heel vaak, oh, iemand die op ons lijkt, die heeft kwaliteit. Ja. En nou goed, als ik zelf vrienden spreek ook, dan zie je dat er ook heel veel vooroordelen zijn ten opzichte van praktisch opgeleiden. Dat die bijvoorbeeld het werk niet zouden kunnen, omdat ze veel rapporten zouden moeten lezen. Ja, terwijl dat niet zo is. Nee, en daar kun je ondersteuning bij krijgen. En ik vind ook dat ambtenaren wat begrijpelijke rapporten kunnen schrijven. Dat zou voor iedereen heel goed zijn, denk ik. Ja. Iemand die zich al jaren hard maakte ook voor meer praktische opgeleiden in de politiek is Mohamed Saya. Zelf heeft hij ook mbo gedaan en hij was raadslid voor D66 in Utrecht. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Saya, ja, D66 is nou net een partij met weinig mbo'ers. Op dit moment zelfs niemand op de lijst voor de Tweede Kamer. Hoe kwam u dan juist hieruit? Nou, ik kwam bij D66 uit omdat ik op het moment dat ik mijn politiek wilde inzetten, ik om me heen ben gaan kijken en ik niet echt dicht op de politiek stond. En dat ik tijdens de gesprekken die ik had gevoerd, dat ik me dichtst bij D66 voelde. Ik voelde me daar passen. Zo kwam ik daaruit. U voelde zich daar passen, maar u was dus een van de weinigen in die partij met een mbo-diploma. Wat merkte u daarvan? Nou, je merkt heel erg dat het soms onnodig ingewikkeld gemaakt werd. Ik weet nog dat op het moment dat ik voor het eerst bij een politieke bijeenkomst aansloot over... Oh, het ging toen over klimaat en het was van de jongerenbeweging van D66. En dat ik daar toen echt zat en dacht van ja, wat doe ik hier? Ik kan het lastig volgen. Dat het onnodig ingewikkeld gemaakt werd, dat ik dat toch wel moeilijk vond. En dat merkt hij natuurlijk ook in alles, hè, want de politiek wordt ook gewoon super... Kon u zich dan op zo'n moment ook daar wel over uitspreken en zeggen, joh, wat maken jullie het noodloos ingewikkeld? In het begin niet. In het begin niet. Want in het begin probeerde ik echt nog een plek te vinden. En zeker ook toen ik in de politiek kwam, toen ik een raadslid werd, dat ik heel erg het gevoel had van, oh ja, nu moet ik me aanpassen aan de rest. Waardoor ik me ook ging gedragen als de rest. Dus ook heel expliciet op zoek ging naar woorden die politici zouden gebruiken, terwijl ik die nooit zou gebruiken. En ik denk dat in het begin heeft dat me heel erg misschien ook afgeschrikt. En dat ik daarna pas echt een acceptatie had van, oh ja, wacht even, ik ben een praktisch opgeleide. Ja. Dat hebben we hier niet. Dus ik moet er ook voor zorgen dat zij zich aanpassen aan mij. Precies. Niet dat u zich moet aanpassen aan de anderen. Hoe verklaart u dat D66 niet meer praktisch opgeleide mensen in de partij heeft? Ik denk dat dat voor meer politieke partijen geldt. En dat dan gewoon super voor hen ingewikkeld is om praktisch opgeleide te bereiken. En dat ligt aan taal. Dus welke woorden gebruik je? Hoe breng je een boodschap over? Maar dat ligt er ook bij van hoe haal je die mbo'ers in huis? Wat doe je zelf om die mbo'ers in huis te halen? En 9 van de 10 keer doen politieke partijen daar vrij weinig aan. Ik vond het dus vrij opmerkelijk dat zo'n jongerenbeweging bijvoorbeeld, mm-hmm, van politieke partijen, dat die dan nieuwe leden gingen werven op uitweken, op die zeg maar, van als de universiteit introductieweken. Juist, ja. En daar komen de mbo'ers niet, daar ga je ze niet vinden. En bij de mbo-opleidingen werd dan niet geworven? Nee, het is wat Bram net eigenlijk aangaf, dat politieke partijen vaak zeg maar wachten, en in ieder geval is die selecteren op kwaliteit, dus die wachten dat de mensen zelf komen aankloppen en dat die zelf gaan zeggen, ik wil op een lijst staan. Nou, als je echt praktisch opgeleide bij je partij wil betrekken en je wilt ze ook echt op je lijst hebben en je wilt ze ook echt een stem geven, dan moet je er toch echt veel meer werk in steken. Dan moet je er toch echt op uit om met praktisch opgeleide in gesprek te gaan, om met mensen in gesprek te gaan, om ze ook te begrijpen, om ze ook uit te leggen dat het niet alleen theoretisch is, maar ook heel veel praktisch. Ja. Denkt u dat het gebrek aan praktisch opgeleide Kamerleden bij linkse en liberale partijen een rol heeft gespeeld deze verkiezingen? Dat zou ergens denk ik wel een rol moeten hebben gespeeld, omdat de thema's waar het vandaag de dag om gaat, of de thema's, we moeten ons realiseren dat de meerderheid van de samenleving is praktisch opgeleid. En op het moment dat de thema's domineren zoals bestaanszekerheid of andere thema's, dan gaat het over die zorgen die die mensen hebben die praktisch opgeleid zijn. Dan gaat het over armoede, dan gaat het over wonen in een sociale woningbouw. Het gaat om al die thema's die dan belangrijk zijn. En dan heb je iemand nodig die dat verhaal weet te vertellen, die het laagdrempelig genoeg kan maken. En helaas, bij veel partijen lukt dat niet altijd. En dan kom je ook niet geloofwaardig over als je dat verhaal probeert te vertellen. Bram Eithof, terug naar u. Want we horen meneer Saaien net zeggen, als je meer praktisch opgeleide mensen als partij wil bereiken, dan moet je kijken naar de taal die je gebruikt, de woorden die je gebruikt, maar je moet er ook meer energie in steken. Heeft u nog advies voor partijen die dit wel willen? Ja, vooral ga het doen. Ga het eens proberen. Ga eens kijken hoe dat is. Ga langs inderdaad op ROC's, maar ook op andere plekken waar je mensen met een mbo-opleiding treft. Begin eens met je best doen. En wat ik er ook aan toe wil voegen is dat je in het onderwijs beter je best kan doen. Dus we hebben heel lang in het onderwijs gezegd, we vinden het belangrijk om jongeren voor te bereiden, ook op misschien politiek participeren, of dat nou kiezen is, of zelf op een lijst staan. Daar is allemaal extra wetgeving voor gekomen voor het primair en voortgezet onderwijs. Maar voor het mbo is heel lang het advies geweest, ja, je moet er iets aan doen. Maar of je leerdoelen haalt, of je iemand voor de klas zet die er echt verstand van heeft, hoeveel tijd je eraan besteedt, dat mag je zelf weten. En dat is nog steeds de situatie in Nederland. Gelukkig komt er nieuwe wetgeving aan. Hopelijk komt die ook door de Kamer. Dus doen, zegt u. Bram Eithof en Mohamed Saaien, hartelijk dank allebei. Helene Geest, hoe is het op de weg? Nou, lijkt erop dat de dagelijkse files al ietsje korter worden, maar de nasleep van een aantal ongelukken veroorzaakt nog wel heel veel vertraging. De meeste vertraging is er bij Rotterdam door een ernstig ongeluk op de A16... van Breda naar Rotterdam bij Rotterdam Centrum. De parallelbaan is daardoor al een tijdje dicht. Vanaf Zwijndrecht levert dat 50 minuten extra reistijd op. Het sportnieuws dan. Ferrari-coureur Charles Leclerc heeft bij de tweede vrije training van de Grand Prix in Abu Dhabi de snelste tijd neergezet. Hij bleef Max Verstappen voor. Die klokte uiteindelijk de derde tijd. De training lag een poos stil door rode vlaggen na crashes van Carlos Sainz en Nico Hülkenberg. Shorttrackers Xandra Velzenboer, Selma Poutsma en Yara van Kerkhof maken deel uit van de Nederlandse shorttrackploeg voor de wereldbekerwedstrijden in Azië. Daardoor keren ze terug op de baan waar ze op de Olympische Winterspelen van 2022 een gouden medaille veroverden op de aflossing. Opvallende afwezigen zijn Suzanne Schulting en Shinky Knecht. Schulting zit er niet bij vanwege een blessure en Knecht is niet geselecteerd. En Frenkie de Jong keert dit weekend na 2 maanden blessureleed weer terug in de selectie van FC Barcelona. De middenvelder had last van een voetblessure en miste daardoor onder andere 2 interlandperiodes met het Nederlands elftal. En deze week werd hij ook nog vader van zijn eerste kind. Morgen speelt Barcelona tegen Rayo Vallecano, waarin het op jacht gaat naar de koppositie in de Spaanse competitie. Dit is tot 7:30 Nieuws en Co. De verkiezingswinst van de PVV leidt tot zorgen bij buitenlandse ministers van Defensie. Partij van Geert Wilders heeft in het verkiezingsprogramma staan dat Nederland geen militaire steun meer moet geven aan Oekraïne. En meerdere collega's zochten daarom al contact met demissionair minister Ollongren van Defensie, vertelt ze. Ik heb heel veel collega's gisteren op de app gehad. Dus zeker worden daar vragen over gesteld, over de uitslag van de verkiezingen. En over de positie van de PVV ten aanzien van Rusland. Ja. Is men ongerust? Ja, men is zeer ongerust. Ja. Ik heb wel tegen de mensen, de buitenlanders die mij daarover bevroegen, gezegd. Kijk, in Nederland is eigenlijk breed steun voor Oekraïne. Zorgen over de oorlog die daar gaande is. Zorgen over de dreiging van Rusland, ook voor ons hier in Europa. Dus ik hoop en verwacht dat die steun blijft. Ook straks met de nieuwe Tweede Kamer. Maar ja, de PVV is wel de grootste. En de PVV heeft in het verleden is nooit erg enthousiast geweest over de steun voor Oekraïne. En sterker nog, heeft zich ook wel pro-Russisch uitgelaten. Dus ik heb daar wel zorgen over. Ja, het staat gewoon heel helder in uw verkiezingsprogramma. Hè? Geen F-16's, geen steun. Zeggen, laat de Amerikanen het maar doen, maar wij hebben het materieel niet. Kan het echt die kant op gaan? Nou, daar ga ik alles aan doen om te zorgen dat dat niet die kant op gaat. Het klopt ook niet. Hè? Het is niet zo dat we kunnen zeggen, joh, dat doet een ander wel. Wij doen niks. Oekraïne heeft de steun van ons allemaal nodig. Rusland is een bedreiging voor ons. Dat zijn niet onze vrienden. En wij hebben wel die mogelijkheid om onze F-16's, die wij straks zelf niet meer gaan gebruiken, om die juist over te dragen aan Oekraïne. Dat is ook in het belang van onze veiligheid. Dus het gaat over solidariteit met een ander Europees land. Maar het gaat ook over onze veiligheid. Want als Rusland kan winnen van Oekraïne, dan is Oekraïne niet het eerste. Of niet het laatste land dat ze zijn binnengevallen, maar het eerste. En wie weet wie daarna achteraan komen. Wilders heeft al gezegd, nou, asielstop hoeft niet, maar immigratie beperken. Zou u eigenlijk hem willen oproepen om ook op afstand te doen van dit standpunt? Ik hoop dat alle partijen die gaan onderhandelen, en de PVV heeft daar gewoon de lead in, dat die het besef hebben dat het ook over onze veiligheid gaat. We kunnen ons niet terugtrekken achter de dijken. Wij hebben het buitenland meer nodig dan het buitenland ons nodig heeft. Dus we moeten dit volhouden. Dat is echt cruciaal. Dat zei minister Ollongren, demissionair minister Ollongren, tegen NOS-verslaggever Mark Hamer. De PVV en de NSC waren in de campagne duidelijk. Ze willen minder buitenlandse studenten. En op de meeste opleidingen moet wat hen betreft Nederlands worden gesproken. Wat kan deze verkiezingsuitslag nog meer betekenen voor de Nederlandse wetenschap? Marcel Levy, goedemiddag. Goedemiddag. U bent voorzitter van de Kenniscoalitie, samenwerkingsverband van wetenschappelijke instellingen, universiteiten en ondernemers. Ja, deze twee punten, minder buitenlandse studenten en Nederlands spreken op de opleidingen, die horen we al langer. Houdt u ook rekening met bezuinigingen? Nou ja, ach, je houdt rekening met alles als er een nieuw kabinet komt. Bij het vorige kabinet hadden we juist een hele mooie investering in wetenschappelijk onderzoek. Vanuit de visie dat bijdraagt aan de ontwikkeling van ons land, van de maatschappij en zeker ook van de economie. Het zou een beetje echt super weggegooid geld zijn als we dat nu allemaal weer ongedaan maken. Ja, dus je weet het niet, maar u doet alvast een warm pleidooi om dat niet te doen. Ja, weet je, het is eigenlijk helemaal niet zo'n ingewikkeld verhaal. In Nederland hoeven we het echt de komende jaren niet te hebben van de koeien en de kippen en de varkens. Dat weten we allemaal. Grote industrie staat ook flink onder druk. Hebben we gelukkig een beetje. Maar heeft ook weer nadelen. En die moeten zich ook aanpassen aan de nieuwe omstandigheden. Maar wat we in Nederland nou net wel hebben, is een fantastische kennisinfrastructuur en heel veel talent. En dat leidt gewoon tot enorm veel bijdrage aan de maatschappij en ook aan de economie. Wat bedoelt dus als u met Nederland kennisinfrastructuur? Vooruit wil, dan moet je vooral investeren in kennis en innovatie. Wat bedoelt u met kennisinfrastructuur? Nou, dat betekent dat wij een flink aantal heel goede universiteiten hebben. Ja, dat zegt niet ik, maar dat zegt iedereen in de wereld. Iedereen is jaloers op de status van kennis in Nederland. Als er competitieve beurzen zijn in Europa, dan haalt Nederland echt by far het meeste geld weg. Omdat iedereen onze wetenschappers enorm waardeert. En al die wetenschap kan je vertalen in bedrijvigheid. Ja. En dat is natuurlijk een geweldige economische toekomst voor ons land, waar andere bronnen een beetje opdrogen. We zijn geen lage lonenland, maar kennis en innovatie, ja, dat is een fantastisch product waar Nederland echt de komende tientallen jaren mee vooruit kan. Maar dan moet je wel dat zien en dan moet je daar ook in willen investeren. En dan moet je ook, wellicht doet u daar ook op, ook buitenlandse studenten talenten binnenhalen. Nou, in talenten zeker. Kijk, weet je, er is een war on talent gaande in de hele wereld. Iedereen wil die knappe, slimme, jonge mensen. En Nederland is wat dat betreft hartstikke goed bezig. Heel aantrekkelijk voor jonge, slimme mensen om hier te komen werken. Als wij dat gaan ontmoedigen, ja, dan stort het gewoon in. En nog een voorbeeldje. In Veldhoven hebben we een van de meest fascinerende bedrijven van de wereld, durf ik te zeggen, ASML. De grote, ja, de wereldleider op het gebied van machines die chips kunnen maken, computerchips. Dat drijft op buitenlandse kenniswerkers. Ja, als je gaat zeggen, dat wil ik niet meer, dan zeg je eigenlijk, ik wil ASML niet meer. Ja, dan weet ik eigenlijk niet meer wat we met Nederland willen. De PVV is de grote winnaar, hè, van de verkiezingen. Kunt u inschatten wat ze bij die partij voor plannen hebben met de wetenschap? Nou, hun partijprogramma hebben we natuurlijk goed gelezen. Daar staat niet zo vreselijk veel over wetenschap in. Maar ik vind ook altijd gepaniek. De PVV heeft natuurlijk de verkiezingen gewonnen, is de grootste partij, is verdubbeld. Maar hallo, nog altijd niet meer dan 22% van de stemmen. Dus zij gaan natuurlijk niet in hun eentje uitmaken wat er in Nederland de komende jaren gaat gebeuren. Dus het is hartstikke belangrijk om te zien met wie ze een regering gaan vormen en wat die partijen dan willen. Ja. En ja, dat is denk ik, daar moeten we denk ik op reageren. Maar die paniek die zich nu meester maakt van Nederland, die is misschien wel een beetje onterecht. Ja. U heeft het over de war on talent, over talenten die we moeten binnenhalen, over ASML. Dan heeft u het vooral, in ieder geval in het geval van ASML, over technische mensen. Komt u ook op voor de andere wetenschap, voor de niet-beta-wetenschappen? Ja, het grappige is van wetenschap is dat eigenlijk alle wetenschappen en de kenniscoalitie, waarin dus al die partijen vertegenwoordigd zijn die u net noemde, die komt op voor alle wetenschappen. Ja, al die wetenschappen leveren een bijdrage. De beta en de medische en de technische wetenschappen wellicht het meeste aan de economie. Maar sociale wetenschappen leidt ook tot enorm veel bedrijvigheid en ook tot hele belangrijke maatschappelijke innovaties. Ja. Dus ik denk dat je daar niet je neus voor op moet halen en dat je je eerst echt heel goed moet oriënteren wat die wetenschappen te bieden hebben voor Nederland. Het is geen kostenpost, het is een investering. En als je dat dan helder voor de geest hebt, ja, dan kan je verder uitspraken doen wat je daarmee wilt. Hartelijk dank, Marcel Levy, voorzitter van de Kenniscoalitie. NPO Radio 1. 5 dagen. Bestaanszekerheid is een van de belangrijkste thema's deze verkiezingen. Bestaanszekerheid. Bestaanszekerheid. Bestaanszekerheid. En daarom parkeert 5 dagen de gele bus deze hele week in Rotterdam, de armste stad van Nederland. Hij ziet mensen die geen geld hebben om kleding te kopen en geen stroom en water hebben in verschillende huizen. Hier praat ik met mensen die in armoede leven of zich met mooie initiatieven inzetten om armoede te bestrijden. Je komt toch niet uit met je uitkering, dus ik ben lang blij dat Ellie die voedsel deelt. NTR en Poont met 5 dagen. Elke avond tussen 8 en half 9. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op Spreek. Spreek.nl. Google even Autotaalglas. Afspraak zo gemaakt. Opgelost. Autotaalglas. Hey, wil jij ook kennis maken met klassieke muziek? Nu, in Aangenaam Klassiek, 2 cd's, het boekje Tijdreis door de klassieke muziek en een cadeaukaart. Shop nu in de winkel of ga naar aangenaamklassiek.nl. Lagere energiekosten en een warm huis? De vloerisolatie van Tonzon zorgt al 44 jaar voor de warmste vloer met de hoogste isolatiewaarde. De beste keuze voor het milieu en jezelf. Kijk op tonzon.nl. Is dat even lekker? Dubbel actie met Black & Decker. Deze week de Hubo Stunt. Een gratis stoelset ter waarde van €40. En tot €30 cashback op elektrisch gereedschap van Black & Decker. Voordelig klussen? Hubo helpt. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Het is weer Go Toyota. Want als je nu overstapt op een hybride of volledig elektrische Toyota, ontvang je tijdelijk tot maar liefst €3.000 extra inruilwaarde. €3.000. En nu bestellen is dit jaar nog rijden. Dus waar wacht je nog op? Doe de kentekencheck op toyota.nl. Als je niet weet dat je bedrijf kan groeien, kan je bedrijf dan eigenlijk groeien? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Bol Piano's heeft nu ook een grote showroom met digitale piano's. Tot ziens bij Bol Piano's. 6 uur. NPO Radio 1. Dielke Teertstra. Goedenavond. In het laatste half uur van Nieuws & Call. De gevechtspauze tussen Israël en Hamas is ingegaan. Een hulporganisatie War Child ging in Gaza meteen aan de slag met de kinderen die wekenlang in het oorlogsgeweld zaten. En imam Karat vertelt hoe hij de uitslag van de verkiezingen vandaag besprak in zijn preek in Utrecht. Hier is het NOS Journaal. Clemens Peters. Een eerste groep Israëlische gijzelaars is door Hamas overgedragen aan Israël. Het zijn 13 mensen, vrouwen en kinderen. Eerder liet Hamas ook al een groep van Thaise gijzelaars vrij. En dat zou gaan om 11 of 12 mensen. De vrijgelaten gijzelaars gaan via Egypte terug naar Israël. En in ruil laat Israël tientallen Palestijnse gevangenen vrij, zegt verslaggever Sander van Horen. We hebben gehoord van een vrouw die op 16-jarige leeftijd is opgepakt omdat ze een mes bij zich zou hebben en nu 7 jaar later wordt vrijgelaten. Nou ja, je kunt je voorstellen, in Israël staan er heel veel mensen te wachten op het moment dat de eerste beelden vrijkomen van de mensen die uit Gaza worden vrijgelaten. Op dezelfde manier staan op de bezette westelijke Jordaanhoever heel veel mensen te wachten op de eerste beelden van de mensen die uit de Israëlische gevangenissen worden vrijgelaten. De vrijlating volgt uit de afspraken rond de gevechtspauze die sinds vanochtend van kracht is. Kraanwater wordt volgend jaar duurder voor klanten van Vitens, het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland. Een gemiddeld gezin betaalt nu nog ruim 15 euro per maand. En dat wordt bijna 17 euro. Volgens Vitens is dat nodig vanwege de inflatie en stijgende kosten. Zo moet er veel worden geïnvesteerd. Ook is de hoop dat mensen in droge periodes zuiniger met water zullen omgaan. Het vastrecht gaat met een klein beetje omhoog met 50 cent. Door onder meer klimaatverandering, economische groei en nieuwe woningen blijft de vraag naar meer water toenemen, zegt Vitens. Het UWV draait alle beslissingen terug die zijn genomen op basis van illegaal verkerige gegevens. Het gaat om ruim 700 gevallen. In juli werd bekend dat de uitkeringsinstantie data verzamelde van mensen met een uitkering die UWV-sites bezochten. Ook als er geen aanwijzing was voor fraude. En daarmee heeft het UWV de privacywet overtreden. Chinese hackers hebben vanaf 2017 jarenlang toegang gehad tot het computernetwerk van de Nederlandse chipfabrikant NXP. De hackers waren op zoek naar ontwerpen van chips, schrijft NRC. NXP zegt tegen de krant dat er belangrijke informatie gestolen is, maar ze zeggen niet wat. De Zuid-Afrikaanse Paralympier Oscar Pistorius wordt vervroegd vrijgelaten. Hij zit al bijna 10 jaar vast vanwege de moord op zijn vriendin in 2013. Hij schoot haar door de deur van de badkamer neer. Pistorius verklaarde dat hij dacht dat er een inbreker in huis was, maar dat geloofde de rechter niet. Verkenner Gom van Strien gaat vanaf begin volgende week in gesprek met fractievoorzitters over de formatie. Vanochtend werd bekend dat de PVV-senator van de fractievoorzitters de eerste gesprekken over een coalitie mag leiden. Van Strien noemt het geen gemakkelijke opdracht. De verkiezingsuitslag is complex. De zetelverhoudingen zijn fors gewijzigd. Het wordt voor iedereen weer wennen om uit de campagnestand te komen. Dat vraagt echt iets van partijen. Het stof moet even neerdalen. Van Strien zal op 5 december aan de Tweede Kamer laten weten welke partijen eventueel met elkaar om tafel willen. Op een akker in Rosmalen in Noord-Brabant heeft een man met een metaaldetector 361 middeleeuwse munten uit de grond gehaald. Ze zouden eind 14e eeuw zijn verborgen in de grond, mogelijk door een handelaar. Tussen de munten zitten zeldzame exemplaren. Onder meer uit het Noord-Brabantse Graven en het Limburgse Gennep en Ooijen. En ook is er een munt uit Coevorden in Drenthe gevonden. En dat zou voor het eerst in de geschiedenis zijn. De munten zullen worden geëxposeerd in het erfgoedcentrum van Den Bosch. De vinder is van plan om ze te laten taxeren en daarna te verkopen. Het weer, ook vanavond buien en een harde wind. Vannacht wordt het tijdelijk wat droger. De temperatuur daalt naar 6 graden. Morgen opnieuw regen, maar ook wat meer zon bij ongeveer 8 graden.

Ja, wij zijn als neutrale tussenpersoon ingeroepen om te ondersteunen in het uitwisselen van de gegijzelden die in Gaza worden vastgehouden richting de Israëlische autoriteiten. En omgekeerd, zeg maar, om de Palestijnse gevangenen de grens over te brengen en hen te herenigen met hun families. Ondersteunen, zegt u, maar hoe ziet dat er dan heel praktisch uit? Nou, wij zijn dus niet degene die samen met de partijen de afspraak maakt, dus de onderhandelingen doet. Maar wij zijn wel de partij die door allebei de kanten wordt vertrouwd om die uitwisseling tot stand te brengen. En dan echt heel concreet de afspraken maakt over hoe dat dan gaat verlopen. Dus waar worden mensen overgedragen? Hoe gaat zo'n konvooi eruit zien? Welke route neemt zo'n konvooi? Om het allemaal zo veilig mogelijk te kunnen laten verlopen. En te zorgen dat mensen veilig en goed de grens overgaan. Met wie maak je dat soort afspraken dan? Met de autoriteiten, dus zowel met Hamas als met de Israëlische autoriteiten. En ik heb begrepen dat er bij, zeg maar, de onderhandelingen over de afspraken ook andere overheden uit de regio zijn betrokken. Maar het is met name voor ons de logistiek die komt kijken, zeg maar, bij die konvooien. Om te zorgen dat daar de veiligheidsgaranties helder zijn. Die moeten worden gegeven, zodat we dat ook kunnen doen. Mevrouw Jonkers, wat hoort u nu over de situatie in Gaza? Ja, de komende 4 dagen zullen daar meer vrachtwagens de grens overkomen. En wij zullen daar alles aan doen om te zorgen dat we met die goederen zoveel mogelijk mensen kunnen bereiken. Maar het is wel zo dat de afgelopen weken er structureel te weinig hulpgoederen binnen zijn gekomen. En dat ook met de winteropkomst en de verslechterende omstandigheden in Gaza niet voldoende is om te zorgen dat we alle mensen van voldoende voedsel, water en medische zorg kunnen voorzien. Ja, want u heeft nu 4x24 uur, wat nu is afgesproken. Want wat kunt u doen in die beperkte tijd? Nou, we hebben de afgelopen dagen is de logistieke capaciteit aan de kant van Gaza opgeschaald. Dus er staan vrachtwagens klaar. Er zijn centra aangewezen waar mensen worden opgevangen, waar de hulpgoederen direct naartoe kunnen, zodat ze daar kunnen worden uitgedeeld. Mm-hmm. En ook zijn we aan het kijken of we een konvooi kunnen samenstellen dat naar Noord-Gaza kan, omdat daar al weken geen hulp meer naartoe is gegaan. En wij schatten in dat daar toch nog tussen de 50 en de 100.000 mensen zijn die daar niet weg kunnen, die geen eten, geen water en geen medische voorziening meer hebben. Dus we willen heel graag kijken of het lukt om daar ook goederen naartoe te krijgen. Dus u heeft een beperkte tijd, maar u staat klaar om die volop te benutten. Carla Jonkers van het Rode Kruis, hartelijk dank. En die gevechtspauze in Gaza die biedt ook een beetje ruimte voor hulporganisaties zoals War Child. Naast de aanvoer van voedsel en medicijnen is het ook belangrijk dat kinderen weer bij elkaar kunnen komen. En daarom zijn medewerkers van War Child vandaag in het zuiden van Gaza meteen weer aan het werk gegaan. Ernst Suur is directeur van War Child Nederland. Goedenavond. Goedenavond. Hoe zag die eerste dag eruit? Nou, blij is niet een goed woord, want er is langer de tijd nodig om deze kinderen, en een structureel staakt het vuren, om deze kinderen goed de mentale hulp te geven die nodig is. Er is heel veel gebeurd de afgelopen 7 weken. Onze hulpverleners die daar zitten van onze lokale partners hebben elke dag, elk uur gewacht om die hulp te kunnen bieden. Nu kunnen we die gaan bieden en alles wordt in gang gezet om die kinderen te gaan bereiken. Het is wel ingewikkeld, omdat het natuurlijk een korte tijd is. En we moeten weten waar we naartoe kunnen. En wij hebben ook te maken met tekorten als fuel, als spullen. En we moeten goed weten waar die kinderen zitten. Maar daar zijn we dankbaar voor dat dat nu kan. Want het is heel belangrijk dat je zo snel mogelijk kinderen helpt bij het loslaten van die opgebouwde enorme stress. Ja, want waar hebben die kinderen nu het meeste behoefte aan? Want u noemt al praktische dingen natuurlijk, spullen. Daar is een groot tekort aan. Maar u zegt, je moet ook helpen bij het loslaten van die stress. Waar hebben zij behoefte aan nu? Ja, dat is net zo belangrijk. En ik ben het met mevrouw Jonkers eens van het Rode Kruis. Er moeten ook dekens naartoe en jassen. Het wordt hartstikke koud. Maar kinderen moeten ook de mogelijkheid krijgen om zich op dit moment los te kunnen maken van die continue angst. En dat kun je doen door kinderen bij elkaar te brengen. En daar zijn we nu mee bezig om mee te gaan doen in sport- en spelactiviteiten. Om eventjes te vergeten wat er is gebeurd. Om weer gevoel van controle over hun eigen lijf te krijgen. Om weer eventjes met andere kinderen in contact te komen. Om weer even te spelen. En dat klinkt zo simpel, maar dat is heel belangrijk bij opgebouwde stress om dat te kunnen doen. En dat is wat Woordchild doet. Want als kinderen dat niet doen, dan gaan die stressfactoren die zich opstapelen niet meer loskomen van die kinderen. En gaan ze dat de rest van hun leven met zich meedragen. Daarom, dat staakt het vuren. Die kinderen hebben die hulp nodig structureel. En dat is wat wij bieden. Dat is wat wij bieden in Gaza met onze lokale partners daar. Dus je zegt, het is ook al heb je nu maar 4 dagen, het is heel belangrijk om meteen weer te gaan spelen met de kinderen. Ja, wij hebben zitten wachten. Ik heb hulpverleners gesproken. Die hebben echt elk uur zitten wachten dat ze naar die kinderen toe kunnen. Wij werken daar dus al jaren. En je wil daar, als er iets gebeurt voor kinderen, dat is ook onze verantwoordelijkheid, zo snel mogelijk bij zijn om kinderen te helpen om door deze moeilijke tijd heen te komen. Om met de ouders te zijn en te zeggen, je kunt je kind op deze manier goed ondersteunen. Zo kun je kinderen helpen bij, als er weer iets gebeurt, om zo snel mogelijk je ademhaling weer onder controle te krijgen. Bijvoorbeeld bij acute paniek. En dat is zelfs in deze korte tijd, te korte tijd, nogmaals, die hulp is continu nodig, maar enorm, enorm belangrijk. Ja, want u zegt al, kijk, het is nu 4 dagen, maar we weten natuurlijk niet hoe de periode daarna weer uit gaat zien. Ja, kunnen jullie op de een of andere manier ook kinderen daarop voorbereiden? Bij helpen? Nou, de beste manier is dus dat het stopt. En dat we kinderen gewoon dagelijks in onze programma's mee kunnen laten lopen. Zodat kinderen echt de juiste hulp krijgen, mentale hulp, om deze nare, afschuwelijke dingen te verwerken. In de dagen die ze nu in onze programma's mee kunnen draaien, kunnen we ervoor zorgen dat ze weer een stukje controle krijgen. Je kunt kinderen op dit soort dingen, deze afschuwelijke dingen, niet voorbereiden. Maar je kunt ze wel helpen met hun ouders om in een panieksituatie zichzelf weer onder controle te krijgen. Zoals ik net al zei, dat ze ademhalingsoefeningen kunnen doen. Maar ook dat we ze meegeven, naast dekens en jassen. Wij noemen dat psychosociale kits. Spelletjes, ballen, tekenmaterialen. Zodat als het straks misgaat en het moet echt stoppen, jongens, alsjeblieft. Maar dat ze dan waar ze moeten schuilen, waar ze verkeren, toch ook dat soort activiteiten kunnen doen. Kinderactiviteiten. En dat is van levensbelang voor kinderen. Waarom is dat gevoel van controle geven zo belangrijk? Omdat kinderen dat nodig hebben, want anders raken ze in paniek. Als dit doorgaat, kinderen vertonen nu echt posttraumatische stressstoornissen. Dat betekent dat ze gaan overgeven van de angst, dat ze niet meer kunnen slapen. Het is heel belangrijk om het leven van kinderen te normaliseren in een absurde, niet realistische situatie, toch het gevoel te geven en ook de ouders daarbij ondersteunen dat ze iets van controle krijgen. Ja. En dat doe je dan in dit geval, in ieder geval ook door die oefeningen, maar ook spelletjes, tekenspulletjes. Eigenlijk hele dingen die heel simpel klinken, maar heel belangrijk zijn. Ja, en ik heb dat als hulpverlener in diverse landen gezien. Hè. Dat is echt heel belangrijk. Dat kinderen toch weer een beetje gevoel krijgen en grip krijgen op hun eigen leven. Dat ze toch weer iets kunnen doen met andere kinderen. Het staakt het vuren moet komen, maar in de tussentijd helpt dit kinderen om enigszins controle over hun levens te krijgen. Hartelijk dank, Ernst Zuur, directeur van Woordchild. Helene Geest, hoe is het op de weg? Het gaat de goede kant op de meeste plaatsen. Er staat nog ruim 200 kilometer file. De meeste vertraging is er op dit moment op de A12... van Utrecht naar Den Haag tussen de Meren en Bodegraven, namelijk ruim een uur. Er is daar een ongeluk gebeurd, er zijn 2 rijstroken dicht. De derde herfststorm van dit jaar is een feit. In IJmuiden werd een uur lang windkracht 9 gemeten. Daarmee is officieel sprake van een storm, zegt Weer Online. In totaal is het al de 5e storm van 2023... en voor het eerst sinds 2017 dat het zo vaak stormt in de herfst. Dielke Teertstra, Nieuws & Co. Bij de Biesbos krijgt de rivier vandaag extra ruimte. 7 jaar geleden werden daar dijken verlaagd, zodat bij heel hoog water de polder de Noordwaard vol kan stromen. Dat is sindsdien maar 1 keer voorgekomen, maar ook vandaag is het nodig om het hoge water aan te kunnen. Een reportage van Matthijs van der Wiel vanuit Werkendam. Hey, hij gaat nou, hè? Ja, kijk jongen. Leuk, hè? Een dun laagje water stroomt over de weg, stroomt over de rivierdijk. Dat gebeurt niet zo vaak, het is pas de 2e keer. Mooi, hè? Prachtig, dat dynamiek van dat hoge water. Het stroomt die polder in, de Noordwaard. Als je dit zo ziet met die uitgestrekte rivierbeddingen, met die Hollandse lucht en dat kabbelende water wat nu als een klein stroompje over het asfalt gaat, maar straks, waar je bijna niet meer heen kan lopen. Ja, het gebied doet nu echt waar het voor bedoeld is. Dat vinden wij wel heel mooi om te zien. Boswachter Harm Blom. Ja, we staan nu midden op de drempel in de Noordwaard, waar de rivier de Nieuwe Merwede nu het asfalt overstroomt. Om te zorgen dat met echt pieksituaties zoals nu, een situatie van 2,10 meter boven NAP, kan het rivierwater het gebied instromen. En u bent boswachter. U kijkt dan vooral wat doen de dieren hier in de polder? Ja, de dieren zoeken nu de hooggelegen plekken op. Oude bulten, maar kruipen zelfs als vossen. Die klimmen gewoon de knotwilgen in. Maar met name de reeën, en dat zijn de honderden, maar ook echt duizenden hazen, die gaan vooral nu op de weg zitten. Dus Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat vinden het heel belangrijk dat met name in de schemer en in het donker de mensen de Biesbos wel gaan mijden. U kijkt wat er met de natuur gebeurt. Wat gebeurt er met de natuur? Ja, de Biesbos krijgt in feite 1 grote douche. Het gebied stroomt helemaal door. Het is even schoongespoeld. Het wordt in feite schoongespoeld, ja. Dus heel veel oude plantenresten, zaden, het wordt verplaatst, het wordt eruit gespoeld richting het Haringvliet. En heel veel rijk slip uit de Rijn komt ook het gebied in. Dus ja, die dynamiek die hoort er echt bij. Een dijk waar het water overheen loopt. Het lijkt precies wat niet de bedoeling is. En dat is het hier wel. Dit is een totaal on-Nederlands beeld. Dat we als Hollanders denken, wat is hier gebeurd? Een dijk verlagen. En we vinden het nog mooi ook dat er in feite het water overheen gaat. Maar dit is wel ruimte voor de rivier, waterveiligheid, hoe Rijkswaterstaat hier in dit gebied werkt. En voor de natuur is het ook gelijk een dikke plus. Dus ja, hier binnen de veiligheidsmarge kunnen we hier wel van genieten. Een stukje rijden verderop. Is er een weg die opeens, ja, beschrijf het zelf is? Ja, we staan hier inderdaad op een weg dwars door de Noordwaard heen. En ja, terwijl we hier staan met een prachtige regenboog, zien we hem helemaal overstromen, letterlijk. Automobilisten moeten dat wel weten. Ja, als je wordt afgeleid door een ree, een bever of een zeehaard, rij je zomaar het water in. Maar er staan borden, er wordt gewaarschuwd, water op de weg. Ja, dit is rivierdynamiek ten top. Met duizenden vogels, met stromend water, wuivend riet. Dit is Biesbos, dat hoort er ook echt bij. Ja, de Biesbos is eventjes een paar keer groter. Qua watermassa wel, maar dit is wel de Biesbos zoals het al honderden jaren was. Wanneer het water op de Noordzee of de rivieren heel hoog was, dan stroomde in feite alles hieronder. Dat zijn we als Hollanders ook niet meer gewend. Maar Rijkswaterstaat heeft in de Biesbos samen ook al met Staatsbosbeheer duizenden hectares gebied teruggegeven aan het water. Om te zorgen op dit soort dagen dat het de ruimte kan krijgen. Ja, en vandaag is een heel mooi voorbeeld daarvan. Mooie foto's levert het op van het wuivend riet, de vogels en het water. Dat nu opeens vrij spel heeft in de ondergelopen polder. Hier komen we voor. We willen wel eens meemaken. We hebben jaren aan gewerkt om voor elkaar te krijgen. U dan? Wat heeft u gedaan? Ik heb 40 jaar bij Rijkswaterstaat gewerkt. En dit was een van de laatste projecten waar ik mee mocht bemoeien. 40 jaar lang eerst de dijken verhoogd om die rivier in bedwang te houden. Ja, ja, ja. Dat is wel even anders dan, om dan de rivier opeens de ruimte te geven. Ja, maar het is nodig, hè. Wat was de omslag dan, dat dit kon? In 93, in 95. Toen heeft het erom gespannen of de dijken doorgingen. Dan moet je maatregelen nemen. Hier komen mensen aanrijden die dus niet verder kunnen, maar dat blijken ze te weten. Ja, we zijn Werkendammer, dus dan als je dat niet weet, dan mooi om even te kijken. Zeker. Wat is er mooi aan? Zoveel water, zo mooi. Het is voor de veiligheid, hè? Zeker te weten. Ja. Ja, anders verzuipen we aan de andere kant, hè? Geen gek idee, de polder vol water. In begin wel, dat was eens voor. Maar het is ook even wennen. Hoe vaker dat je komt, des te mooier dat wel wordt. Je kunt hier niet doorrijden, hoe moet dat nou? Dat weet ik. Ik ga gewoon weer terug. Er zit ook rechteruit op, hè? Hoe vaker je komt, hoe mooier het wordt, zeggen ze in Werkendam. Bij het vrijdaggebed in de moskee in Utrecht ging het vanmiddag vooral over de nieuwe grootste partij van Nederland, de PVV. Partijleider Wilders zegt dat hij premier wil zijn van alle Nederlanders. Tegelijkertijd staat in het partijprogramma dat islamitische scholen, Korans, moskeeën niet thuis horen in Nederland. Imam Azzedine Karat, goedenavond. Hoe kwamen mensen bij u binnen vandaag? Heel verschillend. De meesten waren natuurlijk bezorgd. maken zich zorgen over wat de toekomst met zich meebrengt nu de PVV ja, de grootste is. Wilders heeft natuurlijk in het verleden zich op een bepaalde manier geuit, met name richting moslims. Hij ziet ze liever vertrekken dan dat ze hier in Nederland blijven. En dat ja, zorgt ervoor dat mensen zich nu in een soort van onzekerheid verkeren. Ja. En niet weten wat de toekomst met zich meebrengt. U heeft vanmiddag gepreekt in de moskee. Wat was uw boodschap? Ja. Nou ja, mijn boodschap was tweedelig. Het is een realiteit. Het doet ook pijn. Jammer dat het op deze manier is gegaan. Maar dat zou ons niet ervan moeten weerhouden om onze verantwoordelijkheden te nemen. Om te blijven strijden waarvoor we moeten strijden. Dat wij opkomen voor onze vrijheden. Dat we dus niet geketend blijven en in een slachtofferrol gaan kruipen. Maar dat wij volwaardige burgers zijn van dit land. En dat we op basis daarvan bewust moeten zijn van zowel rechten die we hebben als plichten. En daarmee bedoel ik verantwoordelijkheden van de moslimgemeenschap zelf. En welke verantwoordelijkheden ziet u? Aangaan. Nou ja, ik heb gerefereerd naar het aangaan van dialoog, van het gesprek, maar ook een actieve bijdrage leveren als moslim zijnde. En dat kan natuurlijk op verschillende niveaus. En ik heb mensen vandaag geprobeerd en mezelf daarmee natuurlijk ook bewust te maken van die kleine stappen die wij als individuen, als gezinnen kunnen ondernemen. Een glimlach, je portiek schoonhouden, goede relaties onderhouden met de buren, goed onderwijs, ondernemen, vasthouden aan het geloof en dat ook in de praktijk uitbrengen, je identiteit duidelijk laten zien, openstaan voor andere meningen. Er zijn allerlei tools, denk ik, en instrumenten die wij ook als gemeenschap kunnen inzetten om de wereld en daarmee ook de samenleving waarin wij leven een stuk beter en mooier te maken. Dat is een verantwoordelijkheid die wij met z'n allen moeten dragen. Maar bedoelt u daarmee geef het goede voorbeeld of bedoelt u zet even een stapje extra? Nou ja, beide. Ik denk dat wij ook heel veel in te halen hebben. In die zin dat de moskeeën verantwoordelijkheden kunnen nemen, individuen om het gesprek aan te gaan, ook met de bredere samenleving. We zagen dat het in de afgelopen jaren wel toenam. Dat er meer dialoog en gesprekken mogelijk waren. Dat is iets moois. Dat is een mooie ontwikkeling. En dat moeten we voortzetten. Dat moeten we ook gaan uitbreiden. Maar tegelijkertijd ook zelf het initiatief nemen om iets aan de samenleving bij te dragen. Wat kunnen moslims volgens u doen om dichter bij de mensen te komen die op de PVV hebben gestemd? Nou ja, ik geloof niet dat iedereen die op de PVV gestemd heeft dat heeft gedaan vanwege zijn of haar anti-islam houding. Ik denk dat ook heel veel mensen voor PVV hebben gekozen vanwege andere standpunten. Om een voorbeeld te geven, economische standpunten, maar ook sociaal-maatschappelijke standpunten, zoals asielbeleid, maar ook bestaanszekerheid. Er zijn allerlei onderwerpen die mensen ook belangrijk vinden. En daar zijn we ook bewust van. Niet iedereen die voor de PVV gestemd heeft, zal een racist moeten zijn of iemand die moslims per definitie wil uitsluiten. Maar er zijn natuurlijk ook mensen bij die wel de standpunten van Wilders delen over de islam. Absoluut. En wat ik vandaag ook heb gezegd, ik geloof dat de meerderheid daarvan dat baseren, dus hun houding en opvattingen over islam, dat ze dat vooral baseren op datgene wat ze zelf van Wilders te horen krijgen of wat ze vanuit de media uithalen. Hoe kom je daar maar dan dichterbij? Persoonlijke. Nou, ik denk dat mensen dat niet uit hun persoonlijke ervaringen met moslims halen. Want in de praktijk zie je juist tegenovergestelde. Wanneer mensen moslims en islam niet voldoende kennen, hebben ze inderdaad bepaalde vooroordelen. Maar zodra ze in gesprek gaan met moslims, hen beter leren kennen, ontmoeten, dan krijgen ze een heel ander beeld over islam en moslims. En dat maak ik als imam bijna dagelijks mee. Dat ik gesprekken aanga met mensen, we geven rondleidingen in de moskee. En sommigen komen met een heel ander beeld naar de moskee en naar een rondleiding te hebben gehad, een goed gesprek met elkaar te hebben gevoerd, komen ze tot nieuwe inzichten en veranderen ze ook hun opvattingen over islam. In gesprek dus, zegt u. Heel hartelijk dank, imam Azzedine Karas van de moskee in Leidse Rijn in Utrecht. En dit was Nieuws en Co. Straks dinsdag de dag met Margje Fixen. Goedenavond. Ja, Dielke, Dylan Jesselgus die zegt dus dat haar VVD nu niet in een kabinet zal stappen met de PVV. Is dat nou een logische keuze? Zometeen gaan we daarover debatteren. U krijgt zo nog de hoofdpunten van het nieuws met Ismael de Bruin. Ik wens u een hele fijne avond. En tot volgende week. NPO Radio 1. Hamas heeft een eerste groep Israëlische gijzelaars vrijgelaten. Het zijn 13 vrouwen en kinderen die worden overgedragen aan het Internationale Rode Kruis. Israël laat in ruil bijna 40 Palestijnse gevangenen gaan, vrouwen en minderjarige jongens. Het UWV draait alle besluiten terug die zijn genomen op basis van illegaal verkregen gegevens over mensen met een uitkering in het buitenland. Het gaat om ruim 700 gevallen. De uitkeringsinstantie verzamelde data van mensen met een uitkering die UWV-sites bezochten, ook als er geen aanwijzing was voor fraude. Kraanwater wordt volgend jaar duurder voor klanten van Vitens, het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland. Een gemiddeld gezin betaalt nu nog €15 per maand. Dat wordt bijna €17. Volgens Vitens is dat nodig vanwege de inflatie en stijgende kosten. Op een akker in Rosmalen heeft een man 361 middeleeuwse munten uit de grond gehaald. Ze zouden daar eind 14e eeuw zijn verborgen, mogelijk door een handelaar. Tussen de munten zitten zeldzame exemplaren, onder meer uit Noord-Brabant, Limburg en Drenthe. Het weer vanavond buien, mogelijk met hagel en onweer. Vannacht is het tijdelijk wat droger. Temperatuur daalt naar een graad of 6. Morgen opnieuw regen, maar ook wat vaker de zon. En dan wordt het ongeveer 8 graden. Verkeersinformatie van de ANWB met Helene Geest. De meeste files worden nu snel korter. Het is vooral de nasleep van een aantal ongelukken die nog veel vertraging veroorzaakt. Onder andere op de A12 van Utrecht naar Den Haag tussen de Meren en Bodegraven. Daar is het oponthoud nog een half uur. Bij Rotterdam is de parallelbaan van de A16 van Breda naar Rotterdam nog dicht. Komt door bergingswerkzaamheden na een ernstig ongeluk. Vanaf Zwijndrecht levert dat 35 minuten extra reistijd op. De andere kant op de A16, dus richting het zuiden, tussen de knooppunten Terbrechtse Plein en Ridderkerk nog 20 minuten extra reistijd. En op de A28 van Amersfoort